στιγμές, στιγμές τα ρω πως οι στρατιώτες που πέσανε στη ματωμένη γη δεν κοίτονται θα ρω κάτω από το χώμα, αλλά έχουν γίνει άσπροι γερανοί. Πέτουν και μας καλούν με τις κραυγές τους απ' τους καιρούς αυτούς τους μακρινούς. Κι ίσως γι' αυτό πολλές φορές σιωπώντας κοίταμε τους θλιμμένους ουρανούς. Πετάει ψηλά το κουρασμένο ζωμάρι στις δύσεις τη θαμπή φεγγοβολή και βλέπω ένα κενό στη φαλαγκά του κι ίσως είναι η δική μου η θέση αυτή. Θα'ρθει καιρός μαζί μ' αυτό το ζουμάρι στο μέγα θάμπος να πέτω κι εγώ σαν γερανός καλώντας απ' τα ουράνια όλους εσάς που έχω αφήσει εδώ. Στιγμές, στιγμές θα ρω πως οι στρατιώτες που πέσανε στη ματωμένη γη δεν κοίτονται θα ρω κάτω από το χώμα, αλλά έχουν γίνει άσπροι γερανοί.